Gide gide bir söğüde dayandım dayandım. O söğüdün anlarına boyandım, gelin boyandım. O söğüdün anlarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim güvendim. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dallar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, kurban olam ağzındaki diler ben, gelin diler ben. Ölen ben, kurban olam ağzındaki diler ben. Yüce dağlar var mı size zararım zararım. Yar yitirdim urun urun ararım, dağlar ararım. Yar yitirdim urun urun ararım, dağlar ararım. Ben o yâre her gelende sorarım sorarım. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dallar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, kurban olam ağzındaki diler ben, gelin diler ben. Ölen ben, kurban olam ağzındaki diler ben, gelin diler ben. Yüce dağ başına çadır açarım açarım. Çadırın içine güller saçarım, gelin gelin gel. Çadırın içine güller saçarım, gelin gelin gel. Ben o yâre alır dağa kaçarım kaçarım. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dallar elime geldi, elime geldi. Ölen ben.